Pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To trudne święta dla pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pracujących w szpitalach tymczasowych. 50-letnia kobieta zginęła w pożarze budynku w Puławach na Lubelszczyźnie. Na jeziorze w Krzyni na Pomorzu trwają poszukiwania 4-osobowej rodziny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 23 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarły 204 osoby. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Od wczoraj przeprowadzono ponad 72 tysiące testów na obecność patogenu. To trudna Wielkanoc dla ludzi pełniących dyżury na oddziałach covidowych i w szpitalach tymczasowych. Święta są bardzo pracowite, bo wielu chorych jest w ciężkim stanie, mówi Teresa Woźniak, pielęgniarka ze szpitala tymczasowego w Krakowie. Jest tak dużo pacjentów, którzy pogarszają się z dnia na dzień. Czasami jest tak, że jak przychodzimy na dyżur, widzimy pacjenta, który mógłby być na przykład moim tatą, moją mamą, i przychodzimy na kolejny dyżur i okazuje się, że już go nie ma. Właśnie pogodzenie się z tym, że jednego dnia widzę pacjenta, a kolejnego dnia już go może nie być, bo już no niestety umiera. Z powodu koronawirusa w szpitalach w Polsce jest prawie 32 tysiące osób. Za pomocą respiratora oddycha ponad 3200 pacjentów. 50-letnia kobieta zginęła w pożarze budynku gospodarczego w Puławach na Lubelszczyźnie. Zgłoszenie o pożarze w tzw. letniej kuchni przy ulicy Krótkiej strażacy otrzymali po 9 rano. Działania na miejscu zostały już zakończone. Nadal jednak nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Na jeziorze w Krzyni, niedaleko Słupska, wznowiono poszukiwania kobiety, mężczyzny i dwojga dzieci, którzy wypożyczyli wczoraj łódkę. Znaleźli ją dryfującą na jeziorze strażacy. O zaginionych policję powiadomił wieczorem pracownik ośrodka wypoczynkowego. Wypożyczający mieli wrócić po 2 godzinach. Policjanci nie znają danych personalnych tych osób. Pracownik ośrodka nie zanotował ich. Nikt też nie zgłosił zaginięcia. W czasie świąt pamiętajmy o rodzicach czy dziadkach, którzy nie mogą się z nami spotkać osobiście. Wielu seniorów jest już zaszczepionych i może widzieć się ze swoją rodziną w wąskim gronie. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, warto skorzystać z innych form kontaktu, mówi gerontolog profesor Małgorzata Halicka. Są możliwości przy wykorzystaniu tych elektronicznych dobrodziejstw, żeby spotkać się na odległość. To też będzie bliskość na odległość. Każda relacja ma wielkie znaczenie w tym spotkaniu, zwłaszcza tak ważnym, jakim są święta. Profesor Halicka apeluje, by pamiętać nie tylko o rodzinie, ale też o starszych sąsiadach, którzy często spędzają święta samotnie. W Czechach jedną z wielkanocnych tradycji jest kolędowanie. Pandemia sprawiła jednak, że wiele zwyczajów w tym roku nie może być praktykowanych. Podobnie jak w Polsce, wielkanocną tradycją jest w Czechach robienie pisanek. Zgodnie ze zwyczajem, dziewczęta dają pomalowane jajka chłopcom, którzy w poniedziałek wielkanocny przychodzą wysmagać je po nogach rózgami. Tradycja, nazywana pomlaską i przypominająca polskiego śmigusa, ma zapewnić smaganym dziewczętom piękno, zdrowie i płodność. W tym roku z powodu pandemii chodzenie po domach z kolędą i pomlaską jest niemożliwe. Ministerstwo Zdrowia zaleciło ograniczenie kontaktów z rodziną i sąsiadami. Jeszcze w marcu w Czechach toczono dyskusję o tym, do jakiej kategorii produktów należą wielkanocne ozdoby i czy można je sprzedawać jako artykuły pierwszej potrzeby. Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów rozwiało Ministerstwo Handlu, które na 2 tygodnie przed świętami pozwoliło na sprzedaż ozdób. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Teatr Polskiego Radia w każdy weekend zaprasza na swoje premiery. Dziś po 21:00 w pierwszym programie premierowe słuchowisko Dekalog. To antologia stworzona przez uczestników kursu radiowej reżyserii zorganizowanego przez Szkołę Wajdy i Teatr Polskiego Radia przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Te miniatury współczesne stworzyli studenci Marek Guszczak, Klara Wojtkowska, Karolina Kowalczyk, Damian Dąbek, Paweł Drzewiecki, Katarzyna Dudzic-Grabińska. Warto zapamiętać te nazwiska, bo to one będą przez najbliższe lata kształtować historię sztuki radiowej w Polsce. W słuchowisku wystąpią m.in. Katarzyna Dąbrowska, Mateusz Kwiecień, Ewa Serwa i Tomasz Marzecki. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca, ale w centrum i na południu może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 3 stopni na Podhalu do 8 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. to strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Na przykład Samsung Galaxy S21 Ultra 5G za 5499. Taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 2099. Taniej o 300 zł. Kupuj na euro.com.pl. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. Leszek Długosz. Zauważyliście Państwo, jak pięknie zestawia nam się dzisiejsza data w tę niedzielę wielkanocną. 4.04.2021. I ta niedziela, pierwsza kwietniowa, wielkanocna, wyjątkowa, z wszystkimi najlepszymi odczuciami, życzeniami, zaprasza Państwa gospodarz tego kwadransu skromnego, południowego i zarządca. Postanowiłem, i chyba dobrze postanowiłem, żeby jakoś uczcić wyjątkowość tej daty i tej okazji, tego święta, wyjątkową muzyką, i pomyślałem, że jest ona chyba najlepsza na tę okoliczność, przynajmniej dzisiaj, w dzisiejszym moim nastroju, może i Państwa, właśnie u takiego dostawcy jak Wolfgang Amadeusz Mozart. Tyle w nim blasku, tyle w nim energii, tyle inwencji, lekkości, pogody, optymizmu. A jeśli jest i zamyślenie, jeśli jest i więcej, i takie jakieś skłębienie, to raczej pochylenie, a nie gorycz. Spośród wielu możliwych tych części u na przykład u Händla, u Bacha, myślę, że najlepsze, najstosowniejsze jest Alleluja Mozartowskie. Tym, że nawet dzisiaj mam wyjątkowe wykonanie, bo będzie to Alleluja śpiewała z Exultate Jubilate, z takiej większej całości. Ten fragment będzie śpiewała Cecilia Bartoli, a to jest, powiedziałbym, no chyba nadzwyczajna kaskaderka pośród sopranistek. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. z impetem. Powiedziałem, jak chyba słusznie, że to jest naprawdę jakaś kaskaderka pośród sopranistek. Tak wszystko wyskakane w takim zawrotnym tempie i z taką precyzją. Och, odetchnijmy. I teraz Państwu przeczytam wiersz, który mi się trafił na tę okoliczność wielkanocną i na tę okoliczność w przyrodzie. W czas powrotu przylaszczek, w zawierusze zawilców złocieni, blask, gdy wstaje z ziemi, w świętą twoją Wielkanoc, ponad tymi grobami, nad padołem nietrwałym, wznieś chorągiew swoją, Panie, utwierdź wiarę w nas, że i oni powstaną, męką twoją odkupieni, swoją własną oczyszczeni. Wrócą w światłość, odzyskają serc własność, że i oni, rozdzieleni, dusza z ciałem, będą jedno z oną chwilą, gdy się ziemia z niebem jedna w rezurekcji czas. W czas powrotu przylaszczek, w zawierusze zawilców złocieni, blask, gdy wstaje z ziemi, póki się odmierza czas nad padołem nietrwałym, twej chorągwi purpura znak chwały, ze zwycięską swą mocą niech chłopoce triumfuje. Alleluja. Trzymajmy się dalej odniesień mozartowskich, z nieszporów Laudate Dominum, tym razem Barbara Hendricks, klasa sopranowa. Ten fragment z nieszporów niech zaśpiewa, no i całość towarzysząca, chór, orkiestra.

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Magdalena Piejko. Dzisiaj porozmawiamy o dokumentach życia osobistego Marii Dąbrowskiej. A ze mną na łączach jak co tydzień profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam Pana profesora serdecznie. Dzień dobry, bardzo gorąco witam Panią i wszystkich Państwa. I witamy dzisiaj naszych gości, profesor Ewę Głębicką z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierowniczkę pracowni dokumentacji literatury współczesnej. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witamy także dr Katarzynę Nadanę-Sokołowską, również z Instytutu Badań Literackich, która zajmuje się zespołem Archiwum Kobiet. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytanie tradycyjnie do profesora Mikołaja Sokołowskiego. Dlaczego po audycji poświęconej Elizie Orzeszkowej zajmujemy się właśnie życiem Marii Dąbrowskiej? Czy między tymi dwoma pisarkami istniało jakieś pokrewieństwo duchowe? Tak i nie, ale głębszej odpowiedzi udzielę tylko na tak. Bo jak Państwo pewnie zaobserwowali, staramy się w naszych audycjach budować jakieś takie wewnętrzne skojarzenia, powiązania, wskazywać na utajone czasami prądy, które łączą w zaskakujący sposób autorów czy autorki, które w naszej takiej wyobraźni, ukształtowanej też trochę przez szkołę, przez pewne takie bardzo już zapadające w świadomość społeczną obrazy połączone na przykład nie były. I wydaje mi się, że o takim duchowym pokrewieństwie można w kilku planach pod pewnymi warunkami mówić i trzeba powiedzieć, że badaczki Orzeszkowej opowiadają się właśnie w większym stopniu za tymi podobieństwami między Orzeszkową a Dąbrowską niż różnicami. Chociaż wydaje się, że z kolei badaczki czy badacze Dąbrowskiej widzą więcej różnic i to jest ciekawe. Ale tak mówiąc bardzo ogólnikowo, to wydaje mi się, że Dąbrowską można usytuować w takim bardzo szerokim nurcie intelektualnym, którego na pewno wyrazicielką, być może też inicjatorką, mówię to z pewnym zastrzeżeniem, była Orzeszkowa. Mianowicie jest to nurt, który definiuje i kobietę, i pisarkę za pomocą pojęcia obywatelka. Orzeszkowa była współpracownicą jednej z amerykańskich przedstawicielek ruchu kobiecego i dla niej napisała tekst o kobiecie polskiej, taki bardzo ważny, pochodzący z lat 80. XIX wieku, w którym mówiła o pewnych podobieństwach i różnicach między rolą, położeniem, pozycją kobiety w społeczeństwie zachodnim i w społeczeństwie polskim. Wskazywała w tym tekście, że ta rola była ukształtowana przez dwa czynniki, ona je nazywa łacińskość i katolicyzm i mówi o tym, że w odróżnieniu od społeczeństw zachodnich pozycja kobiety w Polsce jest pozycją właśnie obywatelską. To jest pozycja ufundowana na roli społecznej kobiety, na jej cnotach, także cnotach religijnych i to są takie, byśmy powiedzieli, zatrudnienia, które można sprowadzić do terminu gospodyni w takim bardzo szerokim znaczeniu, że kobiety są po prostu gospodarzami w naszym kraju i taką rolę istotną, istotową dla życia wspólnoty pełnią. I mi się wydaje, że Dąbrowska się jakoś wobec tej tradycji i tej roli kobiety i pisarki jakoś sytuuje w sposób aprobujący pod pewnymi względami. Ale można też powiedzieć, że Dąbrowska jest, tak jak wskazywała też na to wielokrotnie Iwona Wiśniewska, przedstawicielką takiego szerokiego nurtu epickiego w polskiej literaturze kobiecej, którą na przykład w połowie mniej więcej XIX wieku polscy tacy już późni romantycy starali się wywodzić od Elżbiety Jaraczewskiej. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z pewnym przełomem, takim przełomem estetycznym w polskiej prozie, poszukiwaniu ideału powieści, bym powiedział, realistycznej. On oczywiście inaczej wyglądał w XIX wieku, inaczej wygląda u Dąbrowskiej, ale to jest też taka pewna tendencja, która jest bardzo wyraźna i ważna dla rozwoju polskiej literatury. A co ciekawe, to taka drobna też biograficzna wstawka. Nie możemy zapominać, że Dąbrowska, podobnie jak Orzeszkowa, była kandydatką do Nagrody Nobla. I tutaj też możemy spekulować, że te niepowodzenia polskich pisarek, czy na początku XX wieku, czy troszeczkę później, Dąbrowska była kilkakrotnie kandydatką do nagrody, zarówno przed wojną, starano się tam wzbudzić ogromne zainteresowanie wśród intelektualistów niemieckich, czy też po wojnie. I to się nie udawało chyba też dlatego, że te polskie pisarki napotykały na jakieś takie bardzo ograniczone i stereotypowe odbieranie ich twórczości, jakoś to pomniejszano, nie nadawano temu należnej rangi i to się wszystko kończyło jakimś właśnie niepowodzeniem. Ale jest tutaj jakaś pewna taka więź, bym powiedział, ponadczasowa, takiego duchowego, czasami intelektualnego, czasami też nieco artystycznego poprawieństwa. No to zapytam profesor, zapytam profesor Ewę Głębicką, która występuje tutaj w charakterze adwokata Marii Dąbrowskiej. Czy Maria Dąbrowska lubiła być porównywana do Elizy Orzeszkowej? Sprawa jest dosyć złożona. Maria Dąbrowska lubiła twórczość Orzeszkowej i na przykład w czasie wojny z wielką pasją czytała Orzeszkową ponownie. Natomiast nie znosiła być do niej porównywana, uważając, że Orzeszkowa jest jednak pisarką XIX-wieczną, a ona, Dąbrowska, jest pisarką nowoczesną, pisarką, która chce coś o Polsce ważnego powiedzieć, ale nie tylko o środowiskach wybranych. Uważała się za państwowca. I to, co profesor Sokłowski powiedział o obywatelskości obu tych pisarek, u Dąbrowskiej przyjmuje trochę inną postać. Ona uważała, że może być autorytetem w sprawach polskich. Tak była zresztą traktowana. Natomiast nie lubiła być porównywana do Orzeszkowej. I nie tylko krytycy okresu międzywojennego popełniali tę gafę wobec Dąbrowskiej, ale także nieszczęsny Miłosz napisał gdzieś, że jest kontynuatorką Orzeszkowej, czy okropnie obraził Dąbrowską i naraził się na wielkie gniew. Więc są tu wątki i racjonalne, i irracjonalne. To poczucie swojej misji pisarskiej u Dąbrowskiej spowodowało, że nie chciała być uważana za kontynuatorkę kogokolwiek. Chciała być osobną jakością literacką i estetyczną, no i etyczną. To są trudne sprawy, które trudno nam teraz oceniać. Jest więc pewna kontynuacja, którą widzą historycy literatury i jest opór Dąbrowskiej, która zaprzecza tym związkom. No to posłuchajmy. Jeżeli słyszymy Maria Dąbrowska, to oczywiście słyszymy Walc Barbary z Nocy i Dni wybitnego kompozytora muzyki filmowej Waldemara Kazaneckiego, autora doskonale znanej muzyki do takich filmów jak Kariera Nikodema Dyzmy czy serialu Dom. To był walc Barbary z Nocy i Dni, a my właśnie teraz porozmawiamy o nocach i dniach. Najważniejsze dzieło pisarki, najważniejsze dzieło Marii Dąbrowskiej od 1932 roku wyszło drukiem ponad 30 wydań powieści. W 2013 roku nakładem Instytutu Badań Literackich i oto wydanie właśnie z 2013 roku. Zapytam profesora Mikołaja Sokołowskiego, co ono wniosło. To wydanie okazało się niesłychanym sukcesem czytelniczym, mimo że jest ono wyposażone w aparat krytyczny, w znakomity wstęp biograficzny, co oczywiście dla nas historyków jest niezwykle cenne, ale niektórych czytelników to zniechęca, a mimo to ono się bardzo szybko rozeszło i weszło w obieg czytelniczy. I tu trzeba zwrócić uwagę, że takim oddźwiękiem tego sukcesu w kraju jest fakt, że obecnie jest przygotowywane tłumaczenie angielskie powieści Noce i Dnie i właśnie sztabą tego tłumaczenia, które przygotowuje Bill Johnson z Uniwersytetu w Illinois, jest tekst wydany przez panią profesor Głębicką, kolacjonowany z rękopisami, które są w gabinecie rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej, ale uwzględniający również pewne poprawki naniesione jeszcze w późniejszych wydaniach przez samą autorkę, a także uwzględniające nieznaną korespondencję, także pozostającą w rękopisach. O tej korespondencji będziemy dalej mówić, ponieważ te nieznane fakty także miały ogromne znaczenie przy tym najnowszym wydaniu Nocy i Dni. Powiem tylko, że ta wersja ukaże się także w najbliższym czasie w niezwykle prestiżowej serii Biblioteki Narodowej właśnie w opracowaniu pani profesor Głębickiej. No to pytanie do profesor Głębickiej o to wydanie najnowsze, Nocy i Dni, które ukazało się w Bibliotece Narodowej, ale też o takie znaczenie ponadczasowe Nocy i Dni. Gdyby pani miała zachęcić tych, którzy Noce i Dni ostatnio czytali w szkole z racji obowiązku szkolnego, to co by pani o tej książce, akurat o tej powieści powiedziała? Uważny czytelnik, zwłaszcza zaopatrzony w ten aparat krytyczny, edytorski, może czytać tę powieść zupełnie inaczej, właśnie biograficznie. Otóż jeśli wejść głębiej w tekst, a także w życie Marii Dąbrowskiej, okazuje się, że cała ta powieść jest niezwykle gęstym biograficznym tworem. Do tego stopnia, że Dąbrowska cytowała powiedzenia własnej matki. Opisywała miejsca geograficzne z dokładnością zupełnie niewyobrażalną, sprawdzając nawet opisy tych miejsc w prasie lokalnej z tamtego okresu. Wydarzenia historyczne, które miały miejsce w Kieleckiem, także konfrontowała z opisem podobnych czy tych samych wydarzeń w prasie. To jest bardzo cenne, bo zupełnie inaczej patrzy się na tę powieść. Już nie jest ona wymysłem autorskim, nie jest wykreowaną fabułą. Jest jakimś prawstępnym dokumentem życia osobistego autorki. Noce i Dnie miały od 1932 roku ponad 30 wydań. To świadczy jednak o tym, że powieść cieszy się powodzeniem, ponieważ niezależnie od odległej już nieco tematyki, to jest powieść napisana niezwykle piękną polszczyzną, urzekająco piękną polszczyzną. I być może jest to jedna z tych cech, która przyciąga czytelników. Obecnie jest przygotowywane, miało się ukazać w ubiegłym roku, będzie w tym roku, wydanie rozszerzone, bardzo uzupełnione, krytyczne o Solineum serii Biblioteka Narodowa i w tym wydaniu, a także w przekładzie angielskim, zdradzę Państwu tajemnicę, są wykorzystane komentarze Marii Dąbrowskiej do niemieckiego przekładu powieści powojennego. One są niezwykle interesujące. To był niedobry przekład. I notabene właśnie ta porażka noblowska wynikała głównie z tego, że przekład był słaby i nie zafrapował czytelników zachodnich. Natomiast Dąbrowska bardzo intensywnie pracowała nad tym przekładem, współpracowała z tłumaczem, strasznie się nad nim znęcała i każde słowo komentowała. Do każdego błędu miała kilka zdań komentarza. tłumaczącego, jak należy jakieś słowo rozumieć, dlaczego, kiedy kwitnie jaśmin, a kiedy bez, więc którego określenia używać. Bardzo szczegółowe były te komentarze. Teraz dla translatologów, dla tłumaczy, to są bezcenne materiały. Ja niektóre z jej komentarzy właśnie cytowałam także w przypisach do samej powieści, ponieważ one są niezwykle ciekawe. Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieć, mówiąc o nocach i dniach. Otóż one przysłaniają inne dokonania Dąbrowskiej z tamtego okresu, z okresu międzywojnia. Mam na myśli Ludzi stamtąd, wydanych w 25 roku, tom zupełnie niezwykłych opowiadań napisanych w innej konwencji literackiej niż Noce i Dnie. Nieco w tej chwili zapomniany, ale zasługujący na kolejne publikacje i szczegółowe omówienia, ponieważ jest to rzecz po prostu fenomenalna, jeżeli chodzi o mistrzostwo. Wiemy, że Maria Dąbrowska była melomanką, regularnie chodziła do filharmonii, słuchała m.in. Chopina i my także posłuchajmy Chopina, ale w tej współczesnej jazzowej aranżacji Leszka Możdżera, Mazurek C, opus 24. To był Leszek Możdżer i fragment z płyty Chopin Impresje z 1994 roku. W Trójce Literackiej dzisiaj rozmawiamy o twórczości i o dokumentach życia osobistego Marii Dąbrowskiej. I o te osobiste dokumenty zapytam dr Katarzynę Nadanę-Sokołowską, konkretnie o dzienniki. Po raz pierwszy dzienniki zostały opublikowane w 1988 roku i wywołały wtedy sensację. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Dąbrowska właśnie była szeroko kojarzona z jednym dziełem, Nocami i Dniami. I choć to dzieło było bardzo lubiane przed szeroką publiczność, o czym właśnie świadczą wznowienia, o których mówiliśmy, było tak naprawdę coraz mocniej krytykowane przez znawców jako proza w jakimś sensie anachroniczna, właśnie przynależąca do tradycji realistycznej XIX wieku, nie awangardowa. Także Maria Dąbrowska jako właśnie autorka lektury z kanonu szkolnego była też szeroko postrzegana jako właśnie wielki pisarz, autorytet moralny. Tak samo jak w przypadku Konopnickiej czy Orzyszkowej kilkadziesiąt lat wcześniej, wiązało to się właściwie z publicznym wizerunku, z zamazywaniem jej płci. Znaczy wielki pisarz, osoba publiczna, czyli ktoś, kto właściwie nie jest kobietą, czyja płeć jest niewidoczna, pozbawiona, jest to osoba pozbawiona atrakcyjności, właściwie w życiu prywatnym nieciekawa. Tymczasem ten pisany przez 51 lat dziennik, nawet opublikowany najpierw we fragmentach, stał się sensacją właśnie dlatego, że dał nam wgląd w niezwykłe, naprawdę niezwykłe życie Dąbrowskiej. To jest życie bogate nie tylko twórczo i intelektualnie, ale właśnie także w wymiarze osobistym i prywatnym. Dziennik pokazuje Dąbrowską jako bogatą osobowość, nawiązującą bardzo intensywne, niezwykłe relacje z innymi ludźmi. Oczywiście ten dziennik zawiera jej bardzo przenikliwe, zaskakujące też właśnie dla krytyków i historyków literatury, przenikliwe uwagi Dąbrowskiej o literaturze, o życiu społecznym i politycznym i w przedwojniu, i w okresie PRL-u. Cechuje go ostrość widzenia, bezkompromisowość i wnikliwość, ale właśnie myślę, że ta warstwa osobista dziennika stała się dla czytelników także niezwykle pociągająca, tak? To znaczy niezwykła jest forma życia, którą Dąbrowska stworzyła i której niejako dokument tworzyła pisząc przez 50 lat dziennik. Pisarka stworzyła tą formę życia w dużej mierze poza tradycyjnymi oczekiwaniami wobec płci, wobec kobiet. Szybko za młodu wyjechała za studia za granicą, zdobyła tam bardzo dobre wykształcenie, takich postrzeganych jako niekobiece przestrzeniach, to znaczy ona studiowała ekonomię, przyrodoznawstwo. i socjologię. Stworzyła bardzo szybko bardzo niekonwencjonalną formułę małżeństwa, które właściwie zasadzało się na wspólnej pracy społecznej i niepodległościowej, a jednocześnie było właśnie małżeństwem, więzią ludzi namiętnie się kochających, tak? Może właściwie w pewnym sensie dążących do tego, żeby żyć na co dzień dosyć niezależnie i w pewnym oddaleniu od siebie, po to właśnie, żeby tym bardziej do siebie tęsknić i żeby intensyfikować właśnie te doznania miłosne, które stawały się ich udziałem, kiedy się spotykali, na przykład nad morzem w Belgii. Spędzali 2 tygodnie tam razem, a potem się rozstawali i wracali do swoich obowiązków. Dąbrowski w Anglii, Dąbrowska w Polsce. Potem niezwykła jest formuła kolejnych związków miłosnych Dąbrowskiej. Po śmierci Mariana Dąbrowskiego w 1925 roku wiąże się dosyć szybko ze Stanisławem Stępowskim. Ponad 25 lat jest z nim także w takim niekonwencjonalnym związku, przypominającym małżeństwo, ale nie będącym małżeństwem. Jest to też związek oparty właśnie na głębokiej przyjaźni, na głębokim porozumieniu, na wspólnym życiu towarzyskim i intelektualnym. Jest to związek miłosny, ale taki w formule, jak sama Dąbrowska zaznacza na początku tego związku, raczej białego małżeństwa ze względu na chorobę serca Stępowskiego. Ten związek też jednak nie przeszkadza Dąbrowskiej wchodzić równolegle w inne bardzo intensywne więzi emocjonalne, z Jerzym Czopem w latach 30., czy potem już w czasie wojny ze Stanisławą Blomfeldową, potem z Anną Kowalską. Czyli można powiedzieć, że jest to pisarka, która żyje życie takie zupełnie poza konwenansami, poza oczekiwaniami społecznymi. Po prostu poddaje się swoim emocjom, tym, które uważa za bogate, wzbogacające jej życie i wartościowe. I po prostu tworzy formy życia swojego prywatnego, społecznego, które są dostosowane jakby do wymogów tych emocji. O związkach miłosnych dużo dowiadujemy się także z listów Marii Dąbrowskiej, o korespondencji. Porozmawiamy po przerwie, a zanim będziemy rozmawiać o listach z początku XX wieku, posłuchajmy listu z końca XX wieku, list z płyty Heledor zespołu Hej z 1995 roku. Jedyne mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty, wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niego znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, to był list zespołu Hej, a my przechodzimy do listów dzisiejszej naszej bohaterki Marii Dąbrowskiej. No właśnie, tych listów właściwie jeszcze nie znamy i pytanie do profesor Ewy Głębickiej, która pracuje nad publikacją korespondencji Marii Dąbrowskiej. Na jakim etapie są prace nad tą publikacją? Co już się ukazało? Co się ukaże? Chciałabym jeszcze wrócić przez chwilę do dzienników. Otóż kiedy wkrótce po śmierci okazało się, że jest jakiś ogromny zbiór dzienników, o których niewiele osób wiedziało poza najbliższą rodziną, było to tak wielkie zaskoczenie, tym większe, że dzienniki okazały się być niezwykle pojemne. Tam były nie tylko sprawy osobiste, o których ona pisała dość otwarcie, ale przede wszystkim jej oceny polityki, spraw społecznych, oceny bardzo ostre, pisane bardzo dosadnym językiem, z pasją, w stanie temperatury i takiego wzmożonego podniecenia, to było niezwykłe. I być może dlatego także zrobiły tak wielką karierę, jeśli można tego słowa użyć, ponieważ okazały się czymś zupełnie innym niż ta jej twórczość literacka. Teraz my dzienniki i korespondencje traktujemy także jako rodzaj dzieła literackiego. Dzienniki odpoczciwiły Dąbrowską, która była już traktowana jako taka miła starsza pani. No tym bardziej odpoczciwiły Dąbrowską te zbiory korespondencji, które leżały w zbiorach Muzeum Literatury i stopniowo zaczęto je wydawać. I najpierw, tutaj akurat ja się do tego przyczyniłam, wydałam korespondencję z mężem pod tytułem Ich noce i dnie w 2001 roku. I to też jest bardzo ciekawe, dlatego że z ponad 2000 listów, jakie małżonkowie do siebie napisali, ocalało tylko niewiele ponad 400. Dąbrowska zresztą i korespondencje z mężem i potem inne zespoły ważnej dla niej korespondencji w czasie wojny przepisywała, przeredagowując te listy. I pamiętam takie jej ingerencje, kiedy mąż pisze o którymś ze swoich znajomych, że to taki jucha, to Dąbrowska poprawia na byle kto. To też jest bardzo ciekawe, bo te rzeczy potem w przypisach oczywiście trzeba odnotować, te różnice między rynkopisem a tą kreacją literacką, jaką Dąbrowska stwarzała, przepisując te listy. Potem moim zdaniem niezwykle ważna jest korespondencja z Jerzym Stępowskim, hostowcem, publicystą emigracyjnym, synem Stanisława, z którym była związana Dąbrowska. Otóż ta korespondencja tak naprawdę, mimo że trwała już przed wojną, była sporadyczna, ale zaczęła się naprawdę toczyć niezwykle wartko już po śmierci Stanisława Stępowskiego. Oboje, i Dąbrowska, i Jerzy Stępowski, potrzebowali tego kontaktu do wymiany intelektualnej. To było dwoje intelektualistów najwyższej próby i klasy. Zresztą te listy są niezwykle mało osobiste. Oni nie piszą o sprawach intymnych. Piszą o sprawach społecznych, piszą o literaturze. Dąbrowska bardzo często cytowała jego fragmenty listów Hostowca w swoich publicznych wystąpieniach, ponieważ tam były bardzo celne definicje sytuacji, w jakich byli świadkami czy uczestnikami. Także te diagnozy Stępowskiego były dla niej bardzo ważne. I te korespondencje wydał profesor Andrzej Kowalczyk w 2010 roku. Z wielkim trudem zresztą te listy były w archiwum w Bernie. Ktoś je ukradł, trzeba było je odtwarzać. To były bardzo trudne i skomplikowane sprawy. O tym wszystkim mogą czytelnicy we wstępie przeczytać. Natomiast od początku historycy literatury, którzy zajmowali się osobą Dąbrowskiej, wiedzieli, że są jeszcze dwa bardzo ważne zespoły korespondencji. Właśnie ze Stanisławem Stępowskim, z którym spędziła spory fragment życia, no i z Anną Kowalską, która w 1943 roku została taką, nazwijmy to, towarzyszką jej życia. I to są dwa odrębne zupełnie zespoły, jeśli chodzi o tematykę, nasycenie emocjonalne, chociaż toczyły się równolegle, ponieważ Dąbrowska, mieszkając na Polnej ze Stępowskim, bardzo wiele czasu spędzała z Anną Kowalską we Wrocławiu, gdzie tak mieszkała aż do śmierci swojego męża. Czyli będąc w Warszawie i prowadząc życie ze Stępowskim, jednocześnie prowadziła intymny dialog z Kowalską. I odwrotnie, będąc u Kowalskiej, pisała do Stępowskiego listy, w których zapewniała o swojej tęsknocie, no a jednocześnie dawała różne dyspozycje gospodarcze, jak należy prowadzić dom. Ta podwójność tej relacji jest zadziwiająca, no ale jakby w tej sytuacji oczywista. To są bardzo duże zespoły listów. Korespondencja ze Stępowskim liczy 1052 listy. Jest niemal kompletna, tam niewiele listów zaginęło. Oni zresztą numerowali te listy, próbowali jakiś porządek tej wymianie korespondencji nadać, co oczywiście nigdy się nie udawało, bo albo się mylili, albo też listy przychodziły nie w porę, więc pisali nie czekając na odpowiedź korespondenta. W tej wymianie myśli powstawał jakiś szalony bałagan uroczy. I właśnie ta korespondencja ze Stępowskim jest w tej chwili przygotowywana. Pierwszy tom już jest właściwie gotowy, wkrótce pójdzie do drukarni. Dwa następne będą redakcyjnie wkrótce przygotowane. Będzie to wydane we współpracy z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską przy Muzeum Literatury, więc będą jakby dwie instytucje sprawcze, Instytut Badań Literackich i Muzeum Literatury. Natomiast odrębnym zupełnie jednak zagadnieniem badawczym jest ta korespondencja z Anną Kowalską. Dąbrowska i Stanisław Stępowski poznali Annę Kowalską, pisarkę, i jej męża Jerzego, filologa klasycznego, znakomitego zresztą we Lwowie, kiedy po wybuchu wojny tam schronili się na krótko. I najpierw oczywiście listy były taką wymianą informacji o wspólnych losach, o losach znajomych, o tym, jak wygląda sytuacja pod okupacją we Lwowie, a jak w Warszawie. Zresztą bardzo są to dramatyczne opisy. Potem Kowalska przyjechała do Warszawy, zbliżyły się i od tej pory zaczęła się ta wymiana listów między obu paniami. I tych listów jest około 2500. To są listy ogromne czasami. To znaczy Dąbrowska pisała ogromne listy. Kilkustronicowe, wielostronicowe. Także jest to około 7000 stron maszynopisu. Wydanie tego jest karkołomnym zadaniem, ale należy to zrobić. Dlatego, że oprócz tej sfery intymnej, która na pewno jest tam jakoś interesująca, bo jest zaskoczeniem dla czytelników Dąbrowskiej, dla osób, które interesują się jeszcze jej życiem, dla badaczy literatury, to było zaskoczenie. Natomiast te listy także nie są wyłącznie poświęcone sprawom intymnym, tam tak jak i w dziennikach. Jest mnóstwo opisów sytuacji bieżących ze świata literackiego, ze świata polityki, bo trochę uczestniczyła w wielu wydarzeniach politycznych. To są znowu bardzo ostre oceny, bardzo takie wyraziste diagnozy tego wszystkiego, co się wokół działo. Także ta korespondencja, o której mówię, ta najważniejsza, bo oczywiście tych listów Dąbrowska tysiące napisała, ale te zbiory, o których mówię, jakoś korespondują z dziennikami. Czasami nawet są powtórzeniem fragmentów dzienników i też nie wie się, czy najpierw fragment został napisany w liście, a potem przeniesiony do dziennika, czy odwrotnie, ale czasami przeczą sobie. To, co pisze Stępowskiemu czy Kowalskiej, inaczej brzmi w liście, a zupełnie inaczej w dzienniku. To tutaj nie wiemy, gdzie jest bardziej szczera. Fascynujący poziom analizy tekstu. A ja pod koniec zapytam jak zwykle profesora Mikołaja Sokołowskiego o rekomendacje dla naszych słuchaczy. Kontynuując problematykę pisarstwa kobiecego, chciałbym zarekomendować książkę, która moim zdaniem jest bardzo udanym owocem współpracy polonistyki naszej rodzimej, krajowej i polonistyki włoskiej. Książka, o której mówię, nosi tytuł Boginie, bohaterki, syreny, pajęczyce, polskie pisarki współczesne wobec mitów. Powstała ona w wyniku badań prowadzonych w trzech ośrodkach akademickich obok Instytutu. Były to dwa uniwersytety włoskie, Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie i Uniwersytet Turyński. Książka ukazała się pod redakcją Alessandra Amenty i Krystyny Jaworskiej. Jest to też taki ukłon właśnie wobec naszych kolegów i koleżanek polonistów zagranicznych. I ona jest skoncentrowana na mitach kultury zachodniej, mitach starożytnych, opowieściach biblijnych,